Middernacht, het begin van vrijdag 16 juni. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sas van Gent zijn 4 mensen aangehouden op een schip. Ze worden verdacht van vuurwapenbezit. In het Zeeuwse grensstadje was vanwege de aanhoudingen een grote politieactie gaande. Volgens ooggetuigen hing er een agent met een geweer uit een helikopter. Het onderzoek in Sas van Gent is nog bezig. Zo wordt het schip nog doorzocht op wapens. President Poetin gaat binnenkort naar Turkije. Hij heeft een uitnodiging van de Turkse president Erdogan aanvaard. Het is nog onduidelijk wanneer het bezoek zal plaatsvinden. De verhouding tussen Poetin en Erdogan is de afgelopen jaren flink verbeterd. Turkije is lid van de NAVO, maar doet niet mee aan de westerse sancties tegen Rusland. Poetin ontving de afgelopen dagen in Moskou de president van Algerije. Ze hebben afspraken gemaakt over nauwere samenwerking. Algerije heeft zich in de oorlog in Oekraïne tot nu toe neutraal opgesteld. Danseres Kim Koumans is niet tevreden met de reactie van het kabinet op het rapport over misstanden in de danswereld. Het zeer kritische rapport verscheen vorige maand nadat Koumans 2 jaar geleden als klokkenluider naar buiten was gekomen. Het kabinet heeft een reeks aanbevelingen uit het rapport nu overgenomen. Maar Koumans is teleurgesteld. Zo zegt ze dat het kabinet te veel verwacht van meldpunten. Terwijl dansers door de angst- en zwijgcultuur zich daar helemaal niet durven te melden. Ook wil ze compensatie voor slachtoffers. Na Kroatië heeft ook Spanje zich geplaatst voor de finale van de Nations League. De Spanjaarden wonnen in Enschede met 2-1 van Italië. Het winnende doelpunt werd in de 88ste minuut gemaakt door invaller José Lu. Dat betekent dat Italië zondagmiddag de tegenstander van Oranje is in de troostfinale van de Nations League, ook in Enschede. 's Avonds is de finale tussen Kroatië en Spanje in Rotterdam. Het weer. De nacht verloopt helder met minima tussen de 10 en 15 graden. Daarna opnieuw een zonovergoten dag. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 in Brabant. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik denk dat we toch eigenlijk allemaal hetzelfde willen, schrijft mijn gast van vannacht in haar nieuwste boek. Op het strand liggen, af en toe even met je voeten in zee en niet alleen zijn. Bettina Baltjev schreef deze woorden en vannacht is ze mijn gast. Ze studeerde cultuurwetenschappen, journalistiek en filosofie in Leipzig en in Groningen. Haar tijd verdeelt ze tussen schrijven en haar werk als redacteur bij de Duitse ARD Radio. En ook tussen Leipzig en haar tweede woonplaats Amsterdam. Over deze laatste stad schreef ze eerder al het boek Een jaar in Amsterdam. En daarna volgde Hel en Paradijs. Een boek over gevluchte Duitse schrijvers die voor hun werk hun toevlucht zochten bij uitgeverijen in Nederland. En voor mij ligt nu Zo ver het oog reikt, over het strand van Europa. In dit boek neemt mijn gast de lezer mee op een culturele, literaire en historische reis langs 8 stranden op ons continent. Ze laat ons Scheveningen zien, maar ook Benidorm, Brighton en Lesbos. Het boek verscheen al eerder in het Duits en won bij onze buren de Soymer Literatuurprijs en kreeg lovende recensies. Haar elegante stijl en intellectuele diepgang worden geprezen. En er wordt benoemd dat mijn gast betoverend schrijft over onze politieke en culturele horizon. Wie het boek leest, snapt precies wat hiermee bedoeld wordt. Ik denk dat iedereen die Zo ver het oog reikt dichtslaat, hetzelfde wil. Op het strand liggen, af en toe even met je voeten in zee en samen luisteren naar wat mijn gast van vannacht te vertellen heeft. Bettina Baltjev is geboren in 1973. Welkom. Fijn dat je er bent. Dank het was wel. Vandaag 27 graden. Ideaal strandweer voor jou? Voor mij persoonlijk is dat te heet. Want ik ben meer van het over het strand wandelen. En zoals je weet, op het strand zijn geen bomen. En ik hou wel van de schaduw als het 27 graden zijn. Dus, en dan moet je ook over de mensen heen stappen, zeker in Nederland. Dat ook nog, ja. Dat, dus ik lig nooit zo graag op het strand. Ik loop liever over het strand. En ja, dat is meestal tussen oktober en mei het mooiste. En dan het liefst met een goede storm? Nou, dat hoeft niet. Het hoeft geen storm te zijn, maar ja, er is natuurlijk altijd een beetje wind op het strand. Dat hoort er gewoon bij. En ik hou van alle soorten weer, als het maar niet te heet is. Ik ga ervan uit dat je dit boek bedacht op het strand. Of heb ik het dan mis? Ja, ik ben... dat schrijf ik ook in mijn boek in Scheveningen. Nee, niet in Scheveningen, in Schiermonnikenoog. Ben ik over het strand gelopen. En toen had ik opeens de gedachte, wat doe ik hier eigenlijk? Ik loop over een... Het was een herfstdag, dus het strand was niet heel vol. Dus ik zag een lege, grijze vlakte voor me. Die eigenlijk heel saai is als je het goed bekijkt. En ik zag de zee die rustig was en waar ook niet veel gebeurde. En dan dacht ik, ja, waarom trekken wij eigenlijk met z'n allen zo graag naar het strand? Wat zoeken wij hier eigenlijk? En dan dacht ik, oh, misschien is dat wel een vraag voor een boek. En ja, ik wilde graag over iets schrijven waarvan ik zelf hou. En het was natuurlijk ook heel mooi mij daar 2 jaar mee bezig te houden. Met al die mooie stranden van Europa. Ja, zo is het een beetje gegaan. En je bent in de literatuur gedoken en de kunst en de geschiedenis. Ja. Gewoon even zoeken op het woordje strand en kijken wat er naar boven komt. Ja, zo ongeveer is het gebeurd. Maar dat is misschien best wel veel, of niet? Ja, ja, dat is heel veel. En in het begin heb ik een beetje hier gelezen, daar gelezen. Ik heb inderdaad ook, je kan strand googelen en daar komt van alles van op je af. Vakanties ook veel. Ja, precies. En op een gegeven moment, ja... Als je een boek wilt schrijven, moet je toch een soort structuur krijgen. En dan heb ik dingen opgezocht die een beetje inderdaad bij de geschiedenis pasten. Sinds wanneer gaan we naar het strand? Welke badplaatsen waren daar het eerst? Zulke dingen zoek je dan op. En dan wist ik in het begin ook helemaal niet welke plaatsen ik zou opzoeken. Dus dat was ook even een zoektocht. Welke plekken ik ga bezoeken. En ja. Het duurde dan even en op een gegeven moment had ik dan die hoofdstukken. Ik had die plekken gevonden in Europa. Ik wilde graag dat elke plaats in een ander land ligt in Europa. En zo stapje bij stapje kom je dan toch dichter bij het verhaal. Zullen we met de geschiedenis beginnen? Ja. Want we zijn van nature geen strandmensen. We waren een beetje bang voor de zee. Ja, inderdaad. Want als je het vergelijkt met de geschiedenis van de mensheid... die natuurlijk al heel lang is, dan... zeg ik altijd, ja, het moderne strandleven is ongeveer in de 17e, 18e eeuw begonnen. Toen zijn we voor het eerst vrijwillig naar het strand gegaan. Want daarvoor was het strand eigenlijk het einde van de wereld. Het einde van de civilisatie. Er was de zee, dat was eng. Je wist niet wat er was. Er waren monsters misschien. Ja, je had natuurlijk de Bijbel in de achterhoofd, waar verhalen in stonden dat er walvissen zouden kunnen zijn die jou opslikken. Dus ja, waarom zou je daar naartoe gaan? Daar was geen reden voor. Er waren natuurlijk mensen, er waren vissers, er waren misschien piraten. Er werden mensen ook opgehangen, omdat het de rand van de wereld was. Maar op een gegeven moment zijn er mensen ook een beetje van gedachten veranderd, blijkbaar. En dat heeft, denk ik, met een paar dingen te doen. Dat is ten eerste de verlichting. Dus mensen begonnen naast de religie ook over zichzelf meer na te denken. En wie ben ik en wat doe ik? Ze zijn anders over de natuur gaan nadenken. Het was opeens een object van onderzoek en... God, die heel groot en misschien ook een beetje eng was... omdat hij zo overmachtig was... Die kon je opeens ook in kleine dingen vinden, in de natuur. Misschien ook in een zandkorrel. En zo kreeg het strand plotseling een andere kleur, bij wijze van spreken. Het werd lichter. Het werd een plek waar je misschien iets kon vinden... Je kon daar lopen en over jezelf nadenken. En ja, toen kwamen opeens mensen naar het strand... die daar misschien niet moesten werken... maar die daar gewoon iets over zichzelf wilden weten. En gewoon een tijdje verpozen. Ja, precies. En Nederlanders waren daar inderdaad heel vroeg bij. Daarom is mijn eerste hoofdstuk speelt ook in Scheveningen. Want ja, Nederlanders zijn sowieso heel... Qua natuur zijn ze heel dicht bij de zee. Nederland. Ja, we hebben het echt wel aan alle kanten zo. Nou ja, precies. Dat is ook weer overdreven. Ja, precies. Dus Nederlanders zijn tamelijk vroeg naar het strand gegaan... om, om te kijken hoe het eruit ziet. Er waren schilders die zijn naar het strand gegaan. Die hebben schilderijen gemaakt. Mensen kwamen om daar te flaneren. En het was zeker die schilders van de Gouden Eeuw. Dat waren ook hun schilderijen waren uitnodigingen voor andere mensen. Daarvoor werden er ook wel strandgezichten gemaakt, of zeegezichten. Ja. Maar als je een beetje kijkt in de kunstgeschiedenis, wat er voor schilderijen waren, dat waren vaak grote taferelen van een wilde zee en schipbreuken. En gevaarlijk. Gevaarlijk. Dus en dat was natuurlijk een bevestiging van het idee, oh, daar moet ik niet zijn. Daar moet ik niet naartoe. In de Gouden Eeuw waren er opeens schilderijen van een rustige zee, van de blauwe lucht en van mensen, paarden, zelfs kinderen en gezinnen die op het strand zaten of liepen. Dat was eigenlijk inderdaad wat ik net zei, een uitnodiging voor mensen die schilderijen zagen. Oh, het strand, ja, misschien moet ik daar een keertje naartoe. Ik las in jouw boek een stukje over wat mensen daar dan deden. Opstaan, baden of wandelen, ontbijt, tot 12 uur een tochtje maken en dan tot 4:30 in de erker zitten en naar de zee kijken. Ja. Ik vind het heel saai. Ja, dat is een citaat uit het hoofdstuk over Brighton. Want Brighton was in Engeland een van de eerste badplaatsen. En dat heeft natuurlijk iemand geschreven die van adel was. Tenminste, iemand die welgesteld. Die tijd had zo de dag door te brengen, naar de zee kijken. En ja, jij vindt het saai. Ik vind het helemaal niet zo saai. Dat idee dat je daar. Ja, maar het is ook niet dat ze. Het is een vrouw die het aan haar echtgenoot schrijft, ja. Volgens mij. Van jij wil vast wel weten wat wij hier de hele dag doen. En dan denk ik, ja, in de erker zitten en naar de zee kijken. Ga lekker dat strand op. Nou ja, ik denk dat ze ook wel eens een uurtje over het strand gelopen is. Maar ja, dat kan je ook niet de hele dag doen. Dus dan ga je dan in je huisje zitten, in die erker. En dan ga je naar zee kijken. En dan kan je misschien je gedachten laten vliegen naar de horizon. Misschien deed ze dat. Misschien heeft ze, misschien heeft ze verhalen bedacht of zo. Ik weet het niet. Het was, ja, dat was natuurlijk echt het begin. Er waren nog geen strandtenten. En er waren ook nog niet van die pleasure piers die je later dan in Brighton kreeg. Waar je echt waar je carousels had en theaters. En waar van alles gebeurde. Maar zo'n vrouw van adel die wilde natuurlijk vooral misschien rust. Ik weet niet hoe oud ze was toen ze dat schreef. Het klinkt vrij ouderlijk. Ja, misschien wel, ja. Ze is in ieder geval ook nog niet in het water geweest, denk ik. Want dat kwam ook zegt wel, opstaan, baden of wandelen. Oh ja, dat schrijft ze inderdaad, ja. Tenminste, ik ging vrij dat baden dan wel. Ja, in de zee, inderdaad, ja. Ja. Wanneer werd de zee gezond? Nou, dat was een beetje die tijd in die deze brief werd geschreven. Want Brighton werd vooral een badplaats omdat daar een Richard Russell, een Engelse dokter, die bedacht dat frisse zeelucht heel gezond is voor de mens. Dus die heeft daar heel veel reclame gemaakt. Vooral in Londen natuurlijk. Londen is niet zo ver van Brighton. En Londen, moet je je voorstellen, industriële revolutie. Daar was het hartstikke vies. Vieze lucht. En luidruchtig. Dus die Richard Russell, die heeft het verhaal verteld dat je naar de zee moet om bij te komen, om je longen te luchten. En die mensen zijn hem gevolgd. En deze dame, als die dan, ja, misschien was zij wel zo'n aanhanger van die Richard Russell en rust en baden en wandelen. Ja, als je vandaag een burn-out hebt, dan gaan ze jou dat ook aanraden. Ja. Precies, het is niet veel anders. Dus Ik las ook regels van dokter Samuel Vogel. Die heeft de algemene badregels voor badgasten in het algemeen en het bijzonder voor degene die van het zeebad in Doberand gebruik maken, opgeschreven. Zal ik gewoon eens regel 1 voorlezen? Ja. De beste tijd voor een koud bad is 's morgens in alle vroegte of op een iets later uur, dat de badgast het beste uitkomt en waar hij zich wel bij voelt, nuchter of na een licht ontbijt en na een succesvolle natuurlijke stoelgang. Ja. Dan moest je gewoon het water in. Ja, precies. En Samuel Vogel was in principe ook de Duitse versie van die Richard Rassel. Dat was ook zo'n dokter in Heiligendamm. Het eerste zeebad of het eerste badplaats in Duitsland. Dus die gezondheid, dat was echt een trekker in het begin. Dus dat was ook een reden om naar het strand te gaan. Niet alleen maar je gedachten te laten vliegen, maar echt, ja, iets voor jezelf te doen. Want we hadden, ik zei het net, verlichting. Je kijkt naar je lichaam, wat doe je hem aan? En voor het eerst. En ja, die Samuel Vogel, die had daar volgens mij 10, 12, ik weet niet hoeveel regels opgesteld, wat je allemaal moest doen. En het is natuurlijk, vroeg in het begin wat ik op een dag doe van 27 graden. Dat wij met z'n allen in de zon liggen, dat was natuurlijk toen de tijd ook nog niet echt wat je deed. Nee, je moest wit zijn. Ja, je moest wit zijn, want dat was nobel. En bruin waren alleen de boeren en de arbeiders. Dus dat moest jij niet hebben als je bij de adel hoorde. Dus dan ging je heel vroeg het water in, als het nog fris is. Dus als de zon nog niet zo hoog staat. En ja, alles in het teken van de gezondheid. En voor vrouwen was het anders dan voor mannen? Want voor vrouwen en kinderen bleef die zee gewoon gevaarlijk. Ja, want mannen waren natuurlijk sterke kerels. Dus die konden de zee. Zelfsprekend. Natuurlijk, die konden de zee goed aan. En vrouwen en kinderen, daar moest je anders mee omgaan. Die waren heel gevoelig voor nieuwe indrukken. En dan kon zo'n golf wel eens verlammen. Precies, verlammen. Of ja, ze konden in de war raken van die sensatie die ze nog nooit hebben gevoeld. Het is een Franse filosoof of een Franse schrijver die heeft een boek geschreven over de ontdekking van het strand of de uitvinding van het strand zelfs. En die vergelijkt ook het induiken van een vrouw die voor het eerst in de zee duikt met masturbatie of met een orgasme. Want die sensatie is zo groot, als je dat nog nooit hebt meegemaakt. Moet je heel voorzichtig mee zijn. Ja, dan moet je heel voorzichtig zijn, want ja, orgasmes die kunnen ja misschien ook je hersen aangrijpen en zo. Er waren allerlei theorieën in de wereld. Dus, je moest die vrouwen natuurlijk ook beschermen voor deze sensaties en voor deze grote gevoelens. Ja, en die vrouwen moesten ook beschermd worden tegen de blikken van mannen. Ja, inderdaad. Ja, want dat kon natuurlijk niet dat mannen, vrouwen die niet hun vrouwen waren, zagen, die bloot waren. Of er was al een enkel van een vrouw of een schouder, een blote schouder was al ordinair. Ordinair, precies. Dus daar hadden ze natuurlijk ook iets voor bedacht. Dat waren dan die bathing machines of die badkoetsjes. Koetsen, zo heet het in het Nederlands. Die dan waar vrouwen op het strand in vol ornaat, in helemaal bekleed instapte. En dan werden ze het water ingetrokken. En dan mochten ze een duikje nemen. En dan konden ze in die badkoetsjes zich weer aankleden. En alles, niemand hoefde het te zien. Niemand hoefde het te zien. En zeker niet die mannen die misschien zelf in hun blootje over het strand sprongen of zo. Want voor hun was het geen probleem. Zij konden ook in hun blootje op het strand lopen. En je had in Brighton ook, hoe noemden ze, baders en dippers? Dat zijn, ja, want die bathing machines die moesten begeleid worden. En ook die mensen van adel moesten begeleid worden in hun weg in de zee. En dan had je bathers, dat waren mannen. Die waren dan voor mannen. Hoe zeg je dat? Dus die moesten mannen de zee begeleiden, mannen en dippers begeleiden vrouwen. Dat waren vrouwen. En er waren sommige baters en dippers zo beroemd dat ze zelfs in de krant werden genoemd. Maar hoe kan je beroemd worden als een bater of een dipper? Nou ja, ik denk zeker als je als vrouw een dipper was, dan waren er vrouwen die waren zo sterk dat ze zelf die bathing machines de zee in hebben getrokken. Het waren vaak paarden, maar er waren blijkbaar ook sterke vrouwen die dat zelf deden. En ze werden ook beroemd omdat in Brighton ook de royals, het koninklijk gezin, kwam om badvakantie te houden. En voor hun heeft bijvoorbeeld Martha Gunn, dat was een hele beroemde dieper, die heeft ook voor de koninklijke familie gezorgd. En als je, ja, dan was je gewoon, ja, beroemd. Dan ben je beroemde dame. Het straalt toch op je af? Ja, het straalt op je af, inderdaad. En ik begrijp dat die mensen ook vooruit werden gestuurd, of althans de adel die personeel vooruit sturen om vroeg in de ochtend zo'n koetsje te bemachtigen. Ja. Een beetje zoals nu mensen hun handdoek op een strand een beetje leggen. Ja, want op een gegeven moment werd het strand steeds populairder. Dus in het begin was een soort elite die daar kwam. Maar ja, die kwamen natuurlijk naar huis in Londen en vertelden mooie verhalen. Dus er kwamen steeds meer mensen. En op een gegeven moment hebben die koetsjes ook waren er niet meer genoeg koetsjes. Dus inderdaad lieten mensen dan hun dieners vooruit lopen. En die koets was nog niet uit het water. En toen waren ze aan het zwaaien en nu zijn wij aan de buurt. Of zo ongeveer moet je je dat voorstellen. Heeft het strand voor sociale gelijkheid gezorgd? Want als iedereen op een gegeven moment naar het strand gaat, dan moet je wel hutje-mutje met elkaar je tot elkaar verhouden. Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. Want als we het nog steeds over Brighton hebben, waar echt een grote verschuiving ook plaatsvond, die vooral te maken had met het dat op een gegeven moment ook treinen van Londen naar Brighton reden. Dus de afstand wordt steeds korter. En dat betekende dat je ook naar Brighton kon gaan als je zelf geen koets had. En inderdaad kwamen dan naar de adel ook de burgers. En op een gegeven moment kwamen de arbeiders. En ik kan me wel voorstellen als die mensen dan allemaal op het strand zijn en ze elkaar tegenkwamen in een tamelijk ontspannen sfeer, ten eerste. En ze kwamen elkaar misschien ook het eerst tegen. Want in Londen was het natuurlijk heel gescheiden. Daar kwam de adel misschien hun eigen dieners tegen. Maar voor de rest, de eigen bediensten. Maar voor de rest was het natuurlijk heel erg gescheiden. En op het strand zocht iedereen een beetje hetzelfde. Mensen waren wat makkelijker gekleed. Dus Ik heb dan, er zijn natuurlijk ook al boeken over geschreven hoe dat dan ging. Dat ja, de arbeiders keken naar die adel en dachten, nou, oké, zo slecht zijn ze helemaal niet. En het zijn ook maar mensen, bij wijze van spreken. En andersom was het ook zo. Die adel die zag die arbeiders en zag hoe ze aan het spelen waren en met de kinderen en zo. En het was in principe eigenlijk niet. Het zijn net mensen en het verschil is helemaal niet zo groot. En het heeft misschien niet tot daadwerkelijke gelijkheid geleid. Maar misschien kon je elkaar een beetje beter accepteren. Dat die ongelijkheid bestaat. Maar ja, wat je net zegt, het zijn allemaal mensen. En zeker als ze op een gegeven moment uit de kleren gaan, kan je sowieso het verschil niet meer zien. Of waar iemand vandaan komt, of hoe rijk iemand is. Heb jij in je onderzoek een antwoord gekregen op de vraag van wat dat strand toch met ons doet? Want het doet ook iets met je. Ja. Het zorgt ervoor dat je gaat mijmeren of filosoferen of je eigen nietigheid onder ogen zien. Nou ja, ik heb die antwoord misschien in mezelf gevonden. Dus, en in die boeken heb ik bevestiging gevonden dat andere mensen hetzelfde voelen. Of hetzelfde zoeken. Dus dat je inderdaad, als je op het strand bent en je ziet de horizon en het is een soort vrijheid die misschien ook die je kan voelen, een innerlijke vrijheid. Je blik is plotseling zonder drempels en je kan inderdaad naar binnen kijken. Voor het moment. En dat doen misschien andere mensen ook. Dus ja, ik zocht het antwoord in mezelf en heb ook probeerd dat over te brengen in het boek. De Duitse schrijver Hans Sibulka, die haal jij aan, die zegt: het grenzeloze is de mens meer nabij. Ja, dat klopt, vind ik. En dat klopt nog extra voor hem en voor de mensen in de DDR-tijd. Want Hans Sibulka was een schrijver die in de DDR leefde, waar ik ook vandaan kom. En als je die zin nog een keer voorleest en je weet dat die uit de DDR komt, dan krijgt die meteen een andere betekenis. Het grenzeloze is de mens meer nabij. Ja. Want die Hans Sibulka die treedt bij mij op in het hoofdstuk over Hiddenzee. En Hiddenzee is een klein eilandje in het noorden van de voormalige DDR. Dus nu in het oosten van de Oostzee. En dat was niet alleen een strand, een hele mooie strand op dat eiland, maar het was ook de noordelijke grens van de DDR. Er stonden 27 grensposten? Er stonden gewoon soldaten die grens te bewaken, dus ook het strand te bewaken. En als je dan, zoals Hans Sibulka het over grenzeloosheid hebt, dan is dat eigenlijk een provocatie. En die heeft hij heel mooi ingebouwd in zijn verhaal die op het eerste gezicht over Hiddenzee gaat en helemaal niet over politiek. En hij noemt ook die soldaten niet die op het strand zijn. Maar als hij dan het over grenzeloosheid heeft, dan weet iedereen die dat leest waar het over gaat. Ja. Je bent ook naar Lesbos geweest. Ja. Die mocht niet ontbreken. Nee, dat wist ik al van tevoren dat dat boek in of op Lesbos zou moeten eindigen. Omdat het een parcours door de geschiedenis. En ik wilde inderdaad in de tegenwoordige tijd eindigen. En dat boek heb ik 2 jaar geleden, 3 jaar geleden geschreven. Toen was Lesbos nog meer in het nieuws dan nu. Helaas. Want nu zijn er andere plaatsen die in het nieuws zijn als we over vluchtelingen praten. En op Lesbos was het ook weer zo dat het strand opeens niet meer zo'n mooi plek was waar je naar verlangt. Maar het kreeg een politieke betekenis. Ja, dat is een grens. Het is ook een grens, inderdaad. Net als Hiddenzee. Een grens geweest is, nu niet meer. Maar het is een strand waar mensen van de andere kant komen. Dus wij gaan normaal, als wij naar het strand gaan, gaan we via het land. En op Lesbos komen de mensen via de zee naar het strand. En ze zoeken daar ook iets. Want dat is iets anders dan wat wij zoeken. Ja. Ze zoeken een nieuw leven. En wij zoeken vermaak of rust of vrijheid. En we mogen er gewoon zijn. Precies, en inderdaad, wij mogen er zijn. En op Lesbos is het echt, dat is echt een tragedie. Het eiland is een paradijs en er zijn decennia lang heel veel toeristen geweest. Die hebben daarvan genoten. En die zoeken nu andere stranden. Die zoeken nu andere stranden. En omdat ze, omdat Lesbos zo overspoeld wordt. Overspoeld wordt van vluchtelingen die daar in camps moeten wonen. En als je toerist bent, dan wil je daarmee eigenlijk niet geconfronteerd worden. Wat natuurlijk ook vreemd is. Dus ik liep daar ook als soort toerist en als soort journalist. Ik was daar een paar dagen. En het is. Je kan niet echt ontspannen als je daar bent. Want je ziet die mensen die daar in die camps wonen. Ze lopen door de straten van Mytilini. En het zou raar zijn om op het strand te gaan liggen. Ja, precies. Ja, en die stranden zijn ook leeg. Daar ligt ook niemand meer. Wat natuurlijk ook betekent dat die mensen die op Lesbos van het toerisme hebben geleefd ook een groot probleem hebben. Want die hebben geen inkomen meer. En je noemt Lesbos het grensgebied van de menselijkheid. Ja, omdat ik daar in Moria ben geweest, wat later is afgebrand. Dus ik was er nog net en een paar weken later is het afgebrand. Echt een, mocht je daar gewoon naar binnen? Nou, ik ben met mensen meegelopen die daar voor zo'n NGO hebben gewerkt. En alleen dat was al, ja, dat heeft, dat is, ja, daar kon je wanhopig van worden, want die NGO's, wat doen ze? Ze bouwen een soort stands op waar mensen water kunnen ophalen en brood kunnen ophalen. En de bedoeling was dat ze dat in dat camp waar duizenden mensen leefden, niet alleen maar één stand was met brood en water, want dan moesten mensen daar uren in de zon staan om dat op te halen. Dus ze hebben geprobeerd dat een beetje te spreiden en verschillende stands op te bouwen. Maar ja, dat camp dat bestond uit uit plastic tenten en er was geen water en er was geen elektriciteit en het was heel stoffig, de kinderen speelden op straat, ja, er was geen straat, er was gewoon een weggetje tussen die tenten. En je loopt daar en je denkt, je bent in de middeleeuwen beland. En tegelijkertijd staan een paar kilometer verderop de hotels leeg. Maar die mensen mochten ook niet in die hotels, want het mag niet te goed met hun gaan, want dan komen nog meer mensen. Dus het is echt een tragedie. En daarom is het voor mij een grensgebied van de menselijkheid geweest. Omdat het onmenselijk is wat je daar zag. En hoe vlieg je dan naar huis? Want dan heb jij je laatste hoofdstuk. Ja. Ja, je vliegt naar huis en je neemt al die beelden mee die in je hoofd zijn. En van die mensen en van die kinderen. Ik heb een meisje ontmoet met een basje, met een poesje in haar arm. Die was misschien 7 jaar. Daar kon ik even een paar woordjes mee wisselen. En ik moet vaak aan haar denken. Want ik denk, ja, hoe zou het met haar gaan? En waar is ze nu? Waar is ze nu? Want ja, er waren kinderen die hebben nooit iets anders gezien dan die camps. En ja. En dan, het is natuurlijk, ja, als je dan naar huis vliegt, dan weet je ook weer hoe goed het met je gaat. En dat elk probleem dat jij hebt eigenlijk geen probleem is. Nee, dat stelt helemaal niks voor. Ja, precies. Ik ga voor iedereen die er aan het begin van onze uitzending nog niet bij was, vertellen dat ik vannacht in gesprek ben met Bettina Baltjef. Bettina studeerde cultuurwetenschappen, journalistiek en filosofie in Leipzig en in Groningen. Ze schrijft, maar werkt ook bij de Duitse radio, de ARD. Ze woont deels in Leipzig en deels in Amsterdam. En voor mij ligt nu Zover het oog reikt, over het strand van Europa. Een boekje, ja, we hebben het over het strand. Het is, het past goed bij het seizoen waarin we zitten. Ja. Het boek verscheen al eerder in het Duits en kreeg bij onze buren lovende recensies. Je vertelde net al even, jij komt uit de DDR. Gingen jullie naar het strand? Ja, we gingen naar het strand, maar we hadden niet zoveel keuze. We konden alleen maar naar het noorden, naar de Oostzee. Maar daar was het ook in de zomer heel erg druk. Want ja, daar wilde natuurlijk ook in de DDR-tijd iedereen naartoe. Ja, er was de Feriendienst, het vakantiebureau van de Vrije Deutsche Gewerkschaftsbund. Ja. Dus dat was een vakbond en via de vakbond mag je op vakantie. Ja. Maar ik las dat er 16 miljoen inwoners van de DDR, ja, en 1,5 miljoen vakantieplekken. Ja, dus het was vechten om een plek aan de zee, op het strand. En de DDR beweerde altijd dat in hun land, in het kleine landje DDR, iedereen gelijk is. Maar dat was natuurlijk niet zo. En dat want de elite zat op het strand? Ja, dat kon je natuurlijk ook aan deze, ja, inderdaad, op het strand merken. Want als je bijvoorbeeld in de partij een hoge functie had, of je was directeur van een groot industriebedrijf, dan had je wel je plekje op het strand. En dan had je ook wel een hotelletje waar je naartoe kon. En en de rest moest het maar uitzoeken. En die zocht het dan meestal uit op de camping. Dus er werd heel veel gekampeerd. Maar eerst mocht je niet kamperen, toch? In Oost-Duitsland? Nou ja, Je mocht alleen maar op bepaalde plekken kamperen. Want natuurlijk, wat ik net zei, het was ook de grens. Dus het moest ook, ja, gecontroleerd worden. Dus er waren natuurlijk ook afgezette terreins waar mensen mochten kamperen. En dan moest je ook een zeltschein hebben. Dus je moest eigenlijk voor alles Tentpasje. Een papiertje hebben, een tentpasje, om daar naartoe te gaan. Maar Er zijn ook heel veel anekdotes en verhalen hoe mensen, ook zonder die tent zijn, dan gewoon hun klein tentje tussen twee andere tentjes hebben gezet. En als er controle kwam, hebben ze het allemaal snel ingepakt. En als die controle weg was, hebben ze het weer neergezet. Dus ja, elke bos en elke heuvel aan de Oostzee was gewoon dicht en vol met mensen die daar aan het kamperen waren. En op een gegeven moment moesten dat de officiële mensen ook accepteren. Want je wil natuurlijk ook niet dat mensen in opstand komen omdat ze niet naar de zee mogen. Want dat had natuurlijk ook gekund. En hoe deden jullie dat? Waren jullie van het illegale kamperen? Of wachten jullie netjes tot jullie aan de beurt waren? Voor mij en mijn moeder was het inderdaad niet zo makkelijk naar die zee te gaan. Want ik ben alleen met mijn moeder opgegroeid en wij waren niet van het kamperen. Dat wil zeggen, mijn moeder was niet van het kamperen en daarom was ik ook niet van het kamperen. Dus wij moesten inderdaad wachten op zo'n plekje van de feriendienst. Dus dan kreeg je een kamer toegewezen. Dat was dan heel goedkoop, maar je moest er wel op wachten. Dus we gingen ook niet heel vaak naar de zee. En de tweede manier om naar de zee te komen als je kind was, was met het ferienlager. Dus dat waren hele grote camps met bungalows voor kinderen. Dus daar ging je dan met 2000 man in zo'n camp. En dan sliep je met 8 of 16 kinderen in stapelbedden. Hoe vond je dat? Nou, dat vond ik geweldig. Ja? Ja, dat was gewoon heel erg leuk. Was gewoon één grote kinderpret. Gewoon een soort schoolreisje. Ja, schoolreisje, maar dan in de zomer voor 2 weken. En met kinderen uit het hele land. En dus je maakte nieuwe vrienden. En het strand was dichtbij. En was ook de enige reden dat je daar naartoe wilde. Je wilde natuurlijk ook naar het strand. En 's avonds naar de disco. Tuurlijk. Dus daar waren die kinderen en die er niet anders dan in Nederland of in West-Duitsland. Ja, want de vraag aan jou stellen, hoe is het om op te groeien in Oost-Duitsland, is natuurlijk eigenlijk onmogelijk, want dat weet je niet als kind hoe dat is. Of weet je dat wel? Nou, je weet het, maar je denkt daar niet zoveel over na. En je denkt daar vooral niet over na of het ergens anders is. Dus je kon in de DDR een gelukkige kindheid hebben. Bijvoorbeeld door die ferienlagers waar ik eigenlijk elk jaar naartoe ging, niet alleen naar de zee, maar ook in de Harts of in de Thüringerwald. Overal, alle kinderen gingen ergens naartoe. Voor 2 weken kost dat 40 mark of zo. Dus het was ook helemaal niet duur. En ja, je had niet veel nodig om je te vermaken. En dat is natuurlijk altijd zo. Je kan een kind heel duur speelgoed geven. Maar je kan ze gek maken als je zelf wil. Maar ja, je kan ze ook gewoon 2 stokjes geven en ze bedenken een spel, bij wijze van spreken. Dus ja, ik was 16 toen de muur viel. En dat was een goede leeftijd. Want al die beslissingen die je moet nemen voor je volwassen leven. Wat wil je studeren? Waar wil je leven? Hoe wil je wonen? Die vragen moest ik mij nog niet stellen. En daardoor heb ik ook niet echt slechte herinneringen aan dat land. Ik had vrienden. Ik had het naar mijn zin op school. Ik zat in een nooit bang of dat je moest oppassen? Nou, dat zijn 2 dingen. Bang was ik denk ik niet. Maar dat oppassen, dat kreeg je wel mee. Bijvoorbeeld oppassen wat je zegt op school. Want werden er thuis andere dingen gezegd dan, precies, dan op school? Ja. Dus thuis, met vrienden, met familie, mocht je wel de staat kritiseren. En kon je ook klagen en dit en dat. Dus het loopt niet. Maar op school moest je dat beter niet doen. Want dat was officieel. En je wist niet of jouw leraar wiskunde misschien dan toch bij de Stasi was en het doorvertelde. En dan had jij als kind misschien geen probleem, maar je ouders wel. En dat wist je, of dat voel je? Dat wisten we. Dat was ja, deel van het alledaagse leven. Maar ja, we dachten daar niet zoveel over na. Omdat het deel was van het leven. Ja. Ik denk dat nadenken gebeurt pas als je wat ouder bent. Als je ook ja, iets meemaakt waar je niet mee kan omgaan. Dat je bijvoorbeeld iets moet studeren waar je geen zin in hebt. Of dat inderdaad de Stasi voor je staat en vraagt, wil je voor ons werken? Maar dat gebeurde mij niet. Want net op tijd? Omdat ik te jong was, gelukkig. En wat was jouw raam op de wereld? Want je las wel, begreep ik. Je was een lezer. Ja. En daarmee keek je naar buiten? Ja. Dat was niet zo bijzonder in de DDR. Je hebt ook een gezegde van Leseland DDR. Daar konden ze mooi mee opscheppen. Dat in de DDR heel veel mensen lazen. Ja. Maar dat kwam volgens mij ook daardoor. Dat je inderdaad via de literatuur je weg kon dromen. En als we het nog over het strand hebben, dat je op stranden kon liggen die je in je echt nooit kan bereiken. Zuid-Frankrijk, Spanje. Want je wist wel, daar kom ik nooit. Ja, ik dacht dat ik er nooit kwam. Mm-hmm. Ik wist het niet, maar ik verwacht het niet. Dus dan heb ik maar heel veel boeken gelezen en heb me weggedroomd. En dat vond ik leuk. Dan kon ik in mijn kamertje zitten en kon toch al die landen bereizen. En waar voel je dan op een gegeven moment dat er iets verandert om je heen? Zo richting 89? Ja, dat voel je wel. Je voelt een bepaalde onrust. En je hoort verhalen van mensen die vertrekken. Van mensen die worden vastgezet omdat ze een poster omhoog hebben gehouden waar iets op stond over vrijheid. En op een gegeven moment natuurlijk, het jaar 89, daar was het ook allemaal, was het een soort versnelling van alles. Dus het begon al in het begin van het jaar dat er verkiezingen waren waar iets mis mee was. En waar je verhalen over hoorde dat allemaal niet klopte wat er gebeurde. En ik zat in een toneelgroep met vrienden en toneel en theater was altijd een soort niche waar mensen nog wat vrijer konden praten. En daar hoorde je nog meer verhalen van mensen die dan op een gegeven moment in de zomer 89 allemaal naar Hongarije vertrokken. Want via Hongarije kon je weer naar Oostenrijk, kon je naar West-Duitsland. Mensen die naar Praag gingen in de ambassade om daar hopelijk een pasje te krijgen om het land te verlaten. Ik zelf en mijn familie, wij waren daar niet zo mee bezig om te vluchten. En opeens was die vrijheid bij ons. Dus wij moesten daar niet naartoe, ze kwam naar ons toe. En dat was natuurlijk heel bijzonder en het was een wonder. Maar dan... En wat gebeurde dan? Ook weer niet. Ga je dan de volgende dag, dus die muur valt, zit je dan de volgende dag weer op school? Ja. Maar de klas is half leeg. Ja? Ja. Want het zijn van die kleine dingen. Wij hadden bijvoorbeeld geen auto, maar mensen die een auto hadden. En ik woonde in Erfurt, wat niet zo ver is van de grens naar West-Duitsland. Mensen die een auto hadden, die stapten meteen in de auto en gingen naar Fulda of naar Kassel. Maar kwamen die mensen nog terug? Kwamen terug. Ze wilden alleen maar kijken. Dus er waren 2 dagen waren de klassen leeg en de week daarop waren de klassen weer vol. Dus bij mij duurde het een paar weken en dan ging ik ook met de trein naar het westen om even te kijken. Maar het is een beetje een mythe dat iedereen weg wilde. Want je hebt natuurlijk een leven daar. Ja. En je hebt een beroep en je hebt kinderen en je hebt verplichtingen. Dus het leven gaat inderdaad door. En ik kan een klein verhaaltje vertellen om dat even nog uit te leggen. Ik heb toen een dagboek geschreven. En dat is ergens in een kast verdwenen voor decennia. Ik was toen dus 16 toen de muur viel. En op één dag dacht ik, ik moet even nakijken wat ik eigenlijk in die tijd in dat dagboek heb geschreven, ook over de politiek. En ik dacht, wat ging eigenlijk door mijn hoofd, wat jij nu ook vraagt. Hè? Wat doet het met je als alles verandert? En toen heb ik inderdaad een stukje dagboek gevonden. Een tekstje dat ik schreef 2 of 3 dagen na de val van de muur. En dat begint ermee dat ik eigenlijk een halve pagina daarover schrijf wat ik met mijn toneelgroep heb meegemaakt, wat mijn vriendinnen op school zeiden en op wie ik verliefd was. En het ging maar door. En helemaal aan het einde van die tekst staat zoiets van, ach ja, übrigens, die mauer is gevallen. Mal sehen, wie das jetzt weitergeht. We moeten nog zien hoe het verder gaat. We moeten zien hoe het verder gaat. Dat was het. De muur is gevallen. We zien wel wat er gebeurt. Dus dat waren de prioriteiten. Als je 16 bent. Ja, dan ben je verliefd. En dan ben je verliefd. En dan zit je in een toneelgroep. En dan heb je vriendinnen. En er gebeurt iets buiten je bereik. En oh ja, er was iets. Dat vond ik wel opmerkelijk. Dat het inderdaad toch blijkbaar niet zo'n grote rol heeft gespeeld als iedereen in de wereld het zag of heeft waargenomen. Dat en was natuurlijk... zoals jij het ook achteraf misschien dacht. Ja, tuurlijk. Daarom was ik ook zo verbaasd dat ik daar eigenlijk zo weinig over schreef. En daarna zitten daar nog wat zinnen in dat ik ook heel erg bang was dat de neonazi's het zouden winnen. Dus... Want was je daarmee... Was dat verteld, dat zou gebeuren? Nou ja, het was een beetje zo dat nadat de muur gevallen was, dan waren volgens mij in maart 1990 waren weer verkiezingen aangekondigd. En daar kwamen natuurlijk de politieke krachten uit het Westen die daar hun kansen zagen. En dan had je linkse partijen en rechtse partijen. En de rechtse partijen waren een stuk beter in communicatie en in marketing. En dat was heel erg zichtbaar. Dus daar kwam die angst vandaan? Ja, daar kwam een beetje mijn kinderangst vandaan. Jij bent een jaar na de val van de muur naar Nederland gegaan. Ja. Op een uitwisseling? Ja, was een uitwisselingsprogramma van een organisatie, Youth for Understanding. En die zagen dus ook dat de muur open is. En die hebben dus scholieren, kinderen uit de DDR uitgenodigd. Die hebben daar beurzen voor vrijgemaakt. En ik was er één van, dus ik mocht ook een jaar weg. En mocht je kiezen waar je heen ging? Of werd het toegewezen? Nee, dat was heel grappig, want het was tamelijk laat in het jaar dat zij dus het programma opzetten voor kinderen uit de DDR. En er waren natuurlijk al heel veel West-Duitse kinderen die al hun land hadden gekozen. De populaire landen waren dus eigenlijk al weg, waren op. Dus Amerika zat al vol met kinderen, uitwisselingsscholieren. Frankrijk, Italië, Spanje. Dus ik had inderdaad niet veel keuze. Ik had keuze tussen België, Nederland en Denemarken. En het werd Nederland. Weet je nog waarom? Ja, omdat Herman van Veen uit Nederland komt. En ik had een plaat van hem in mijn kast staan. Nou, dat is genoeg reden. Een grammofoonplaat. Ja, ik wist niets van België, ik wist niks van Nederland en ook niet van Denemarken. Dus ik zat daar een beetje, waar moet ik nou mijn kruisje zetten? En oh ja, Herman van Veen, die komt uit Nederland. Nou ja, dan kan het zo slecht niet zijn. En was het zo slecht niet? Nee, het was ja, ik denk dat het belangrijkste jaar van mijn leven was. Want het heeft heel veel bepaald. Ook dat ik bijvoorbeeld nu hier zit. Ja. Anders zou ik, ja, als ik niet 33 jaar geleden naar Amsterdam was gekomen, was mijn leven volkomen anders verlopen. Maar is het raar om dan in zo'n westers land terecht te komen? Of maken wij dat groter dan het is in ons hoofd? Nou, het is een beetje zo als wat ik net beschreef met het dagboek. Het was niet het idee, ik ga naar het Westen, was zo anders. Maar het idee, ik kwam uit een gezin, enig kind met alleenstaande moeder. En ik kom in een huis met moeder, vader, twee zussen, één broer en een kat. Dus dat was de cultuurschok? Dat was de cultuurschok. Dat je opeens omgeven bent van mensen die ook anders leven, die anders praten. Maar dat bedoel ik niet de taal, maar die... Ja, die anders met elkaar omgaan als je het gewend bent. Die sowieso praten, want dat was ik ook niet zo gewend. Jouw moeder en jij praten niet zoveel? Wij praten niet zoveel. Zeker niet over gevoelens. Maar dat is dan een heel ander verhaal. Maar je komt in zo'n gezin, in zo'n rijtjeshuis in Slotervaart. En dat was wat zo anders was. Of dat nou Westen was, dat kwam er natuurlijk allemaal bij. Oh, maar die dingen die je alleen van tv kende. Al die, wat je in de supermarkt kon kopen. En ja, dat natuurlijk was dat ja, bonter en veelkleuriger. Maar dat was niet het belangrijkste. En de thuisblijvers, de mensen die in de DDR bleven, die waren niet allemaal even positief over wat er gebeurde. Ja. Nou ja, je moet je voorstellen, er was een grote euforie als de muur viel. En er waren heel veel dromen en verwachtingen wat er nu zou gebeuren. En dat waren vaak heel onrealistische dromen en verwachtingen. Allemaal rijk, we worden allemaal rijk. En we kunnen alles doen wat we willen. Oh ja, maar je moet wel geld ervoor hebben als je dat wil doen. En dat waren we net vergeten, dat je daar geld voor nodig hebt. Dat is jammer. En ja, en zeker met het jaar 1990 stort het allemaal een beetje in. Al die verwachtingen, al die dromen, die werden opeens geconfronteerd met de realiteit. Dus, en die realiteit was, bedrijven gingen dicht omdat ze niet meer efficiënt waren, naar westerse begrippen. Mensen verloren hun huizen omdat iemand uit het westen kwam en zei... Deze is nog van mij. Die is van mij, dus helaas, je moet vertrekken. Er was een verschuiving van waardering van mensen. Dus om het een beetje plat te zeggen, de mensen in de DDR kregen verteld... nou ja, wat jullie de laatste 40 jaar hebben gedaan is allemaal niks waard. Dat betekent, jij bent eigenlijk ook niks waard. Zo, en nu moet je daarmee verder leven. En dat is daarvoor moesten mensen ook bijkomen. Ik denk dat dat een traumatische ervaring was, een collectieve traumatische ervaring. En wat voor mij prettig was, ik was heel jong en ik was heel ver weg. Dus ik was daarmee niet bezig. Ik zat in Nederland. Maar als je dan terugkomt, dan schal je dan de loftrompet over het kapitalisme. Maar jongens, het is echt fijn. Nou, wat ik later dacht, ik weet niet of ik het meteen dacht, maar wat ik later dacht, ik heb het kapitalisme gezien zoals het kan werken. Ooit, in de toekomst. Ook in het oosten van Duitsland. En nu is het natuurlijk een beetje zo. 30 jaar later, steden zijn mooi, mensen hebben werk. En als je door Leipzig loopt, kan je niet meer zeggen, is dat oosten of is dat westen? Dus die verschillen zijn niet meer zo zichtbaar. Ik heb dus dat jaar van die grote teleurstelling niet moeten meemaken. Dus was ik ook niet zo teleurgesteld. Ik dacht, ja, het komt wel allemaal goed. En ik ging weer terug op school. Ik zat weer op school in Duitsland toen ik terugkwam. Ik had een studie. Ik kon het studie beginnen waar ik altijd zin in had. Dat was journalistiek. In de DDR-tijd was dat niet mogelijk geweest. Want iedereen zei, ja, je kan toch niet schrijven wat je wilt. Dus voor mij stond de wereld eigenlijk open. Dus daarom had ik daar ook niet zo'n moeite om daar ook weer terug te gaan. Je zegt, je kon toch niet schrijven wat je wil. Jij hebt een boek geschreven over mensen die niet konden schrijven wat ze willen. Maar dan ver voor de oorlog. Ja. Hel en Paradijs. Ja. Over exilliteratuur. Ja. Wat is dat? Nou ja, je had dus de dictatuur in de DDR-tijd, maar er was een heel andere dictatuur een paar decennia daarvoor. Dat waren de nationaalsocialisten. En toen die 1933 aan de macht kwamen, was dat een hele grote aardbeving voor mensen die niet in hun, ja, in hun register vielen. Dus iedereen die een beetje progressief, een beetje links was, ook onder de schrijvers, die ook een beetje slim was en nadacht, die dacht, ik moet vertrekken, want ik ben in gevaar. Er waren lange lijsten van zogenaamde zwarte listen, waar mensen op stonden die, waar de nazi's achteraan gingen die ze wilden oppakken en in het gevangenis wilden, naar de gevangenis wilden sturen of zelfs vermoorden. Er werden boeken verbrand van hele beroemde mensen die bestsellers hadden in Duitsland. Josef Roth, Stefan Zweig, al grote namen die opeens nobodies waren of persona non grata in Duitsland. En ja, heel veel mensen zijn al heel vroeg vertrokken. En gek genoeg waren het ook twee badplaatsen waar ze naartoe vertrokken. En dat was Sanary-sur-Mer in Zuid-Frankrijk en Oostende in België. Was ook heel populair. En dat had een beetje daarmee te maken dat Oostende, als je uit Duitsland komt, niet zo ver weg is. Dus vooral het Ruhrgebied, daar ben je, als je daar bent, of een oversteken. Keulen, dan ben je 2 of 3 uur met de trein en dan zit je in Oostende. En inderdaad, het had ook te maken dat in Amsterdam 2 exiluitgeverijen zaten die Duitse boeken uitgaven. Dus die gaven die boeken uit die in Duitsland niet meer mochten uitkomen. En dan Duitse boeken in het Duits? In het Duits. In Nederland? Ja. Dus Emmanuel Querido, een Nederlandse uitgever van Querido-uitgeverij die nog steeds bestaat. Die was ook een tamelijk linkse man. Een Joodse linkse man. En die zag wat er in Duitsland gebeurde. En die had in zijn programma, in zijn uitgeverijsprogramma, altijd Duitse auteurs. Waren vrienden van hem. En hij zag wat er gebeurde. En hij bedacht, nou, ik moet er iets aan doen. En hij zocht zich een Duitse partner. Ook een uitgever uit Berlijn, ook een Joodse uitgever, Frits Lanshoff. En hij liet hem vragen, wil je niet naar Amsterdam komen en we gaan samen zo'n exiluitgeverij opzetten. En dat is gebeurd. En daar zijn meer dan 100 boeken verschenen tussen 1933 en 1940. Ja, en dan boeken die jij dan weer las als puber. Ja, bijvoorbeeld Irmgard Coyne en Klaus Mann, en dat waren auteurs die gek genoeg ook in de DDR-tijd heel populair waren. Dat had weer andere redenen. Nu wordt het een beetje ingewikkeld. Want in de DDR-tijd, die DDR moest altijd zichzelf verantwoorden voor haar bestaan. En dat deed ze onder andere daardoor dat ze wortels zocht in de geschiedenis, in de cultuurgeschiedenis van Duitsland. En ze zag dan bijvoorbeeld in linkse schrijvers die tegen het fascisme zijn geweest, zag ze hun voorouders. Dus dat betekende dat exilauteurs, alle auteurs die ooit voor het nationaalsocialisme zijn gevlucht, waren in principe vertegenwoordigers van de ideeën die ook in de DDR speelden. Simpel gezegd, zij waren de goeie. Zij waren de goeie. En dat betekende ook dat bijvoorbeeld exilauteurs die terugkwamen na 1945 naar West-Duitsland, daar werden ze niet meer gelezen. Daar werd gezegd, nou ja, jullie hadden het toch makkelijk in het buitenland. Jullie hebben niet moeten vechten tegen de vijand. Maar in de DDR waren ze gewoon hartstikke welkom. En dat betekende ook dat ik heel veel van die boeken las. Omdat ze bijvoorbeeld ook op school werden voorgesteld. En ja, wij lazen dat gewoon. Dus je ging in die tijd terug. Je ging met je gedachten in de jaren 30. En ja, dat was heel normaal. Dus ze waren heel vertrouwd voor mij. En toen ik zag dat in Querido, een Querido-verlaag, al die mensen, al die boeken van die mensen uitkwamen die ik al vroeger had gelezen, was dat alsof je familie tegenkomt. Want dan was je weer even op dat strand in Oostende in de jaren 30. Ja, precies. Dus ik ben met die mensen naar het strand gereisd, bij wijze van spreken. En dat vond ik heel mooi. Ja. Dankjewel, Bettina. Het boek Zover het oog reikt, over het strand van Europa, vertaald door Mark Wildschut, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast. En wie zich op ons abonneert, krijgt vanzelf een seintje als de nieuwe aflevering online staat. Het kost niets en kan simpel ingesteld worden in elke podcast-app. Na het nieuws kunnen we luisteren naar Misha en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan zit Lotje in deze studio. Zij gaat in gesprek met trompetist Marco Blauw, die met een bijzonder project op het Holland Festival staat. Nog een goede nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.